Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на Панямоні». Гісторыкі даўно і многа дыскутавалі пра магчымае паходжанне дынастыі Гедыміна з Жамойці, Аўкштоты ці з Белай Русі. Мелі таксама месца спробы вывесці радавод Гедыміна наўпрост ад полацкіх князёў. Падставай для версій пра жамойцкія карані дынастыі стала ўпамінанне ў крыніцах граду замку Гедыміна, кастры Ядыміня у Жамойці. Як контраргумент высовывалася меркаванне, што гэта не родавае ўладанне, а памежны з ордэнам замак у Жамойці, куды бацька выслаў Гедыміна арганізоўваць абарону ад крыжакоў ды набірацца вайсковага досведу. Як сведчыць Дусбург і іншыя крыніцы, у абароне Жамойці, акрамя самых жамойтаў, непасрэдны ўдзел прымала Вялікае княства літоўскае. Таму Гедымін, таксама як яго брат Віцень, мог быць пастаўлены вялікім князем на чале залогі пагранічнага замку, што адпавядала прынятай у гэтай дзяржаве практыцы. Даўнюю гістарыяграфічную традыцыю мае гіпотэза пра прамое паходжанне дынастыі Гедыміна ад вялікага князя Трайдэна. Яна абапіраецца на некалькіх ускосных сведчаннях. Па-першае, заўважная мірная, а не канфліктная пераемнасць улады ў вялікім князьстве літоўскім ад часоў Трайдэна да Гедыміна. Ні славянскія, ні нямецкія крыніцы, у тым ліку важнейшыя з іх ордэнскія, не згадваюць пра ўнутраную барацьбу за ўладу ў Літве, а толькі пра знешнепалітычныя акцыі ліцвінскай дзяржавы. Па-другое, прасочваецца адзіная лінія, відочная пераемнасць знешняй палітыкі княства. Па-трэцяе, Гедымін у адным са сваіх лістоў пісаў, што ягоныя продкі панавалі ў Літве. Праўда, невядома ў якасці вялікіх ці ўдзельных князёў. Такім чынам, з усяго гэтага можна вывесці, што наяўная інфармацыя не супярэчыць версіі пра Гедымінавічаў як нашчадкаў Трайдэна, але яе і не пацвярджае. Вядомыя даследчыкам крыніцы надзвычай малалікія, і з іх немагчыма здабыць дакладны адказ на гэтае пытанне. Меркаванне пра ўсходнеславянскія, менавіта беларускія карані дынастыі выклікае сумневы. Вельмі ж адрозна гучаць імёны вялікіх князёў літоўскіх Міндаў, Войшалк, Віцень ад прывычных на Русі Ізяславаў, Уладзіміраў, Усяславаў, Усевалодаў, Данілаў, Васількаў і гэтак далей. Акрамя таго, прысутнасць балцкіх князёў на пасадах усходнеславянскіх княстваў у 13-14 стагоддзях не з'яўлялася нечым незвычайным. Thank you. спакон вякоў. Найбольш правдападобным выглядае балцкае паходжанне заснавальніка дынастыі, як і ўсіх папярэдніх вялікіх князёў літоўскіх, пачынаючы ад Міндаўга. З асяроддзя ваяўнічых балцкіх правадыроў часоў ваеннай дэмакратыі выходзіла немала выбітных асобаў, якія ахвотна прымаліся на князькія сталы ў хрысціянскіх рускіх землях, як, напрыклад, Міндаў у Наваградку, Даўмонт у Пскове, Даўцівіл у Полацку і яшчэ шмат прыкладаў. Цяжка вызначыць, з якога менавіта адгалінавання балтаў паходзіў гедымінаў бацька Пукувер, з прусаў, ячвягаў, жамойтаў ці аўкштайтаў. У польскай гістарыяграфіі род Гедыміна Пукувера вядомы пад назвай «Дынастыя Ягелонаў», бо менавіта Ягайла, унук Гедыміна, першым з гедымінавічаў узышоў на польскі трон. У беларускай гістарыяграфіі больш правільна ўжываць назву «Дынастыя Гедыміна» як адносна самога Ягайлы, так і ягоных дзяцей ды ўнукаў на віленскім пасадзе. Гедымінавічам належыць асаблівае месца в гісторыі цэнтральна-ўсходняй Европы. Гедымін і яго нашчадкі больш 2,5 стагоддзяў займалі манаршыя троны. Былі вялікімі князямі літоўскімі, каралямі польскімі, чэшскімі і венгерскімі. Сам Гедымін пачаў валадарыць у вялікім княстве літоўскім каля 1316 году, а апошні Гедымінавіч на манаршай пасадзе, кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жагімонт Аўгуст, памёр ажно ў 1572 годзе, не пакінуўшы па сабе нашчадкаў. Гаспадарэнне заснавальніка дынастыі вялікага князя Пукувера першая палова 90-х гадоў 13-го стагоддзя вызначалася вялікай ваеннай актыўнасцю ордэна. З 1292 па 1295 год рыцары-крыжакі кожны год нападалі на Жамойць, а ў 1295 годзе хадзілі яшчэ і на Гародню. Гэты горад быў перадавым пунктам абароны цэнтральнай вобласці дзяржавы Літвы і важнейшай базай Вялікага княства Літоўскага для арганізацыі паходаў на Прусію. Як можна меркаваць з інфармацыі хронікі Дузбурга, Пукувер кіраваў моцнай дзяржавай, бо, нягледзячы на непарыўны стан вайны з ордэнам, яна мела дастаткова сілы, каб праводзіць рабаўнічыя паходы на польскія землі. Пра сына Пукувера Віченя захавалася трохі болей звестак. Найбольш верагодныя паходзяць з крыжацкіх хронік Петра Дузбурга, якая закончаная была на 1326 годзе, і хронікі ордэнскага герольда Віганда з Марбурга, аповед якой ахоплівае цэла стагоддзе, ад 1293 до 1394 году. Вядома, што пасля смерці Віченя гаспадарства пераняў другі сын Пукувера, Гедымін. эфиры радио Рация, программа «Спокон веков». «Спокон веков». Историчная литературная программа Олеся Кравцевича. У записи под 1296 годом Дузбург упершиню назвал Витяня королем, отсюда вникает меркование, что апошний стал на чале державы каля 1295 году. И хоть про Витяня письмовые крыницы заховали значно больше информации, чем про ягонага батьку, однак невядомый докладный час нараджения, початку господарання, а так само обставины смерти этого великого князя, якая отбылася каля 1215 года. А вот для легенды, смешанной у белорусско-литовских летописах 16-го стагоддзя, Витянь походил с Айраголы, с роду Калумнов. И он небыто был каморником Трайдена, а после его смерти выбрали его на великого князя. Как записал летописец, цитую, «Паны, не хочучи переступить рады и воли господара своего природженного, сына великого князя Тройденя так и учинили. Бачачи мужа мудрого и годного Витяня, які походил з роду да з поколения Калюмнов, з майонка Айрагола в Жамойці, узяли его себе великим князем литовским и жамойцким». Конец цитаты. А іншая версія выводзіць Вітяня з роду полацкіх князёў. Аднак гэтыя даволі познія легенды не знаходзяць пацверджання ў аўтэнтычных крыніцах канца 13-14 стагоддзяў. Акрамя твору Пятра Дузбурга, чыны Вітяня паспелі трапіць і ў хроніку Віганда з Марбурга, якая ахоплівае канец 13 і канец 14 стагоддзя. Упершыню Вітянь узгаданы пад 1291 годам у хроніцы Дузбурга як сын гаспадара Великага княства Літоўскага, якому бацька даручыў кіраваць вайсковым рэйдам у глыб Польшы, канкрэтна супраць Ленчыцкай і Куяўскай земляў. Мясцовыя князі, даведаўшыся пра паход, папрасілі дапамогі ў хохмайстра Тэўтонскага ордэна, але нават злучаныя польска-нямецкія сілы не змаглі стрымаць ліцвінаў. Поляки покинули поле, не распачавши битвы, а крыжаки отступили с боем, понесши значные страты. З гэтага, а так само інших поведомленняў выникае, что Вітяня батька з молодых годов рыхтаваў до державной дзейнасці. Одной из важнейших функцій сярэднявечнага монарха было командование войском. И Вітянь у гэтай справе як найлепей осягнул поспеху. Спокон веков. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.